Мы чытанцы заканчэнне апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Той восенню быў вялікі ўраджай на яблыкі. Галіны не трымалі цяжару налітых сокам пладоў. І калі гаспадар празяваў і спазніўся з падпорамі, ці не дайшлі рукі да іх, то раніцай мог падзівіцца і на беднае разадранае дрэўца. Цяжка глядзець на знявечанае, хай і самой прыродай, ад яе ж залішняй шчодрасці. Шмат такіх пакалечаных дрэўцаў было тым летам у маладых садах. Лючын сад быў у самай сіле. Ён вытрымаў і вецер, і ўраджай, і прыемна было глядзець на яго, як на дзіва. Нішто не робіць чалавека такім прыгожым, як адчуванне вартасці, зробленай ім самім. Вось я, вось усё маё, вось што я магу. Людка здымала яблыкі, брала ў рукі гэтыя слізкія, матава-празрыстыя, нібы налітыя расплаўленым сонцам шары, і твар яе свяціўся гэтым расплаўленым святлом, і святлом, што ішло з неба, той парой чыста, празрыста, рэзка прахладна, аж шчыпала ў ноздрах. Ці то ад прахалоды, ці то ад гэтых ядраных асенніх пахаў. Такім днём, якраз калі Людка стаяла на табурэце пад яблыняй, да яе і завіталі двое – хлопец і дзяўчына. Ці дзевяцікласнікі, ці восьмікласнікі, рослыя, стройныя, прыгожыя, з тых следапытаў, што шукаюць магілы, загінуўшых воінаў, ці дзе хто ваяваў. Людка злезла з табурэткі, зайшла ў хату, села да стала. Дастала са скрынкі свае старанна завязаны ў хусцінку паперы. Дасталі са свайго партфеля свае шыткі і паперы следапыты. Елі яблыкі са смачным хрустам, адкусваючы маладымі зубамі крохкую мякаць. Людка з нейкім радасным пачуццём пазірала на іх светлыя твары, на прыгожыя здаровыя зубы, адчуваючы, як нешта забыта даўняе, мацярынскае, ажывае ў грудзях, закіпаючы пад сэрцам трывожнымі слізьмі. «Скажыце, як звалі ваша сына, Владзімір ці Владзіслаў?» – спыталі яны. «Уладзік? А як жа, Уладзік? А па метрыках Уладзіслаў. Валодзя ці Владзімір – гэта Соня. Ці як у нас яе звалі проста камісарышын?» Уладзік вучыўся на лётчыка, працягваў распытваць хлопец. «Божа, як даўно гэта было! А ўжо ж, надта Уладзіку хацелася навучыцца лётаць. Ён то і Володзік хацеў на лётчыка, толькі не прайшоў камісію, а пасля ўжо з дому прызвалі ў армію. Там і знайшоў магілу. Яму героя далі. А мой Уладзік і па сённяшні дзень невядома дзе. Невядома дзе ягоныя костачкі закапаны, калі закапаныя. А во яго фотакартка адну толькі і прыслаў. Прыйшла перад самай вайной. Людка дастала з пакуначка фотакартку хлапца ў лётчыцкім шлеме з доўгімі вушамі, у скураных пальчатках па самай локці. Адну яе і паспеў прыслаць. Хлапец асцярожна ўзяў у рукі пажаўцелую фотакартку. Яна патрэскалася па краях, пазагіналіся беражкі яе. Доўга пазіраў, потым перадаў дзяўчыне. І яна асцярожна ўзяла яе і таксама доўга ўзіралася. Перавяла вочы з фота на Людку, потым назад. І Людка ўбачыла, што ёй цяжка што-небудзь сказаць, бо на вачах у дзяўчыны накруціліся слёзы. Людка рашыла зрабіць ёй лягчэй, дапамагчы. Забрала картачку з маладых рук, дакрануўшыся да іх сваёй шурпатай, але мяккай рукой. «Ну што ты, дачушка, не трэба. Яму ўсё роўна не паможаш, мне таксама не трэба. І пачала завязваць назад у хусцінку дакументы і фотакартку. Вы слухаеце выбранае з начной чытанкі свабоды. Анатоль Кудравец чытае сваё апавяданне «Познія яблыкі». Ведаеце, чаму мы прыйшлі да вас? Разбіраючы архівы ваенкамата для музея славы, мы знайшлі вось эту старую тэлефанаграму. Хлопец працягнуў Люцы невялічкую паперчыну, на якой быў чарнілам напісаны тэкст. Владзіславу Івановичу Гушча за гераічны паступак прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Дык вось. Мы рыхтуем экспазіцыю пра нашых слаўных землякоў. Трэба ўсё правільна аформіць. Мы ведаем, у сяле бывае і так завуць, і так чалавека. Чалавек мае па некалькі імёнаў, але ж гэта музей, гэта гісторыя. Людка взяла ў рукі пажаўцелы лісток з выцвілымі словамі. Прачытала раз, другі, паклала на стол. Зноў взяла ў рукі паперчыну, паглядзела на гасцей, заматала галавой. Не, няправда. Не, гэта не можа быць. Сама ж Соня, яна пошту насіла. 2 гады як памерла. Яна сама казала, што яе Валодзю далі героя. Сама пісьмы прыносіла, пенсію атрымлівала за Валодзю. Не, гэта няправда. Владзіслаў, Владзік – это адно, а Валодзя? Яна глядзела то на хлопцы, то на дзяўчыны, то на кавалачак паперы, які ўсё яшчэ трымала ў руках. Праўда, пенсію яна заўсёды брала ў раёне. Усім прысылалі ў сельсавет, а ёй давалі ў раёне. І віно яна заўсёды адтуль прыносіла. Людка ўстала, падышла да акна, дзе было болей святла, прачытала яшчэ раз, задумалася, узяўшыся рукой за бараду. Вярнулася назад да стала, нібы спахапілася. Ды што ж это я? Вы ж з дарогі, вы ж есці хочаце, а я вам яблыкі. Я зараз памкнулася ісці ў другую хату, але затрымалася. Яны выйшлі з хаты. Людка правяла іх пад яблыню, якую яшчэ не пачынала абіраць. Пачала зрываць самыя вялікія, самыя прыгожыя яблыкі і соваць у партфель хлопцу. А пасля, калі партфель быў поўны, пабегла ў хату, знайшла нейкую торбачку і пачала рваць яблыкі у яе. Напоўніла яе і перадала дзяўчыне, хоць тая і ўпіралася, як мала. Правяла іх на вуліцу і доўга стаяла, пазіраючы ўслед. Яны дайшлі да канца пасёлка, азірнуліся. Людка ўсё яшчэ стаяла, і яны памахалі ёй. І калі яны звярнулі з вуліцы, і іх не стала відаць, яна павярнулася і павольна пайшла назад у хату. Далёка за сялом заходзіла сонца, і яго барвовы водсвет трывожным колерам афарбаваў печ, сцены, стол і ўсё, што было ў хаце. Адно ён не закрануў яе белага твару. Узяла ў рукі сынову фотакартку, правяла па ёй рукой. Нібы на ёй былі нейкія парушынкі, доўга пазірала на яе, і было падобна гэта на гаворку двух жывых людзей. Маўклівая гаворка вачэй. Яна яму, ён ёй. Назаўтра яна выйшла ў сад з самай раніцы, за дзень абабрала апошнюю яблыню, папераносіла ў сенцы апат. Хаця які гэта быў апат? Нават сарваўшыся з гліны, яблыкі падалі ў траву. У садзе даўно не касілі і зусім не біліся. Ды і зрываліся самыя важкія, самыя спелыя. Цяпер яны высокай пірамідай ляжалі на падлозе ў сенцах. Потым бачылі, як яна ішла на рэчку з начоўкамі пад пахай, несла нешта мыць. Пасля таго яе ніхто не бачыў. Калі б не стары Антось, да яе, можа, яшчэ дзён колькі ніхто і не зайшоў бы. Антося прывёў голас казы. Ішоў па вуліцы і чуе, у людкі блее каза. Гэты голас прымусіў вярнуцца і зайсці ў двор. Каза і праўда падавала голас з хлява. У хлеў Антось не пайшоў, а адчыніў дзверы ў хату. Яны былі незамкнёныя. Падаў голас, ніхто не зваўся. Зайшоў у чыстую хату, там таксама нікога. Адчыніў дзверы ў халодную палавіну і ўбачыў лючыны чаравейкі з высокімі халёўкамі. Яны былі старанна зашнураваны і былі на лючыных нагах. Вышэй была сама Людка. Вся ў чорным і ад белай шыі, з-пад барады, ішоў шэры вераўчаны пасак, перакінуты цераз круг. Некалі на гэтым круку ўлетку вісела калыска, а ўнізе пад нагамі і так блізка, што здавалася быццам Людка стаіць на іх, ляжала гара буйных антоновак. Антось выйшаў на двор, адчыніў дзверы ў хлеў, даў казе травы. Нажатая, яна ляжала ладнай кучкай ля шулы. Потым пайшоў на сяло сказаць, каб збіраліся бабы і ішлі прыгледзець Людку. Сам жа паклікаў суседа і ўдвух, падставіўшы ў слон, яны знялі Людку з крука. Ніяк не маглі ўразумець, як яна так умудрылася. Ні табурэткі, ні ў слона паблізу не было. І яблыкі пад ёй ляжалі акуратнай кучкай. У хаце ўсё было вымыта і прыбрана. Стол засланы чыстым белым абрусам, а на ім сынава фотакартка і лісток тэлефанаграмы.